Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Semanalmente, a Antena Web apresenta-lhe Odisseias, um programa apresentado por João Marques, que se dedica a traçar um percurso durante cerca de 60 minutos. Um percurso que tanto poderá ser por um país, por uma cultura, por uma época, artista ou género musical. É um percurso e, como tal, com inúmeras coisas para descobrir. Por isto, convidamo-lo a juntar-se a nós todas as quartas-feiras, pelas 22 horas, para assistir a este espaço radiofónico. Odisseias. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, com João Marques, na Antena Web. Eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 2 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fica à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. want to dip now. I can get you off cause I'm ready and equipped now. Swing for me, baby, give me all that you got. Never want to stop cause you make me feel hot. I know what you want to do and that I feel the same way too. Give you what you want through the days and the nights. Yeah, it's about time that we turned out the lights. Put on your red shoes and- Everything you say, don't worry, I got it. And everything she got, best believe she bought it. She gon' steal my heart, ain't no doubt about it, girl. You're everything I need, said you're everything I need. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sintoniza-te. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Everything But The Kitchen Sink, ou De Tudo Um Pouco. É o programa, com locução inglesa, que todos os sábados lhe faz companhia na antena web. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o através da música numa viagem por todo o mundo. Entre tempos e lugares, Everything But The Kitchen Sink, sempre aos sábados às 10 da noite, com Sean Klein na antena web. Escuta? Nós também escutamos. Aos sábados, às 13 horas, a Rádio Antena Web apresenta A Escuta, um programa com Leila Leiras destinado a apresentar o mais recente da música produzida em Portugal. Fique à escuta. À escuta. Aos sábados, às 13 horas, na Rádio Antena Web, com a apresentação de Leila Leiras. Ele é extraordinário. Podemos fazer com ele coisas surpreendentes. Uma das quais, um programa de rádio. Assim acontece na Antena Web todos os sábados às 11h30 da manhã. MTA. Melodias tocadas em acordeão. Um espaço radiofónico dedicado a este instrumento e às suas variantes, como por exemplo a concertina. Não perca, durante 30 minutos, música tocada em acordeão e os seus instrumentos similares. MTA. Aos sábados, às 11h30 da manhã, na Antena Web. Gonna come around when you Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love like the sunshine. Everybody's got a little sometime. Everybody's got a little sometime. Rádio Antena Web, sintoniza-te. катили слезы на холодный капель. Но на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть. Забудь, забудь ее, забудь. О, катили слезы на холодный капель. Ну перестань, не плачь, приятель. Ну поднимайся по чуть-чуть. Давай, найди свой новый путь. Когда тебя забили в угол, не забивайся в угол и не ищи ответы по сети, когда напуган. Спокойно, стоп, игра. Я в домике, пора рулить вперед, а не тормозить подбойники вперед. Там где-то впереди мерцает свет твоих побед, твоих счастливых долгих лет. И есть всегда надежда, когда кажется, что нет. И есть одна любовь, и есть еще один секрет. Оу! Открой глаза, посмотри на небо. Есть в мире столько мест, в которых еще не был ты. Беги от пустоты, спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. К тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя, они смотрят на тебя, на тебя. Катились слезы на холодный капель. Но на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть. Забудь, забудь ее, забудь. О, катились слезы на холодный капель. Ну перестань, не плачь, приятель. Ну поднимайся по чуть-чуть. Давай, найди свой новый путь. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. На тебя. Смотри на небо. Есть в мире столько мест, в которых еще не был ты. Беги от пустоты, спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. К тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. На тебя. Катили слезы на холодный капель. Радио Антенна Уэлл. Cada vez mais a sua rádio. You wanna know love, there ain't look at you. You promised to be honest with me.